супроти цієї останньої навіть розум зі своїм довголітнім досвідом мусить скласти оружжя. Мусить, а слава? І гетьман гірко всміхнувся. Дійсно, горич почув на своїх устах, і горич тая, ніби на сонний лік, заспокоїла його. Спав недовго та кріпко. Збудило його сходяче сонце. Глянув у вікно і побачив дерева, вкриті інеєм, мов фантастичні примари окружили довкола двір. Нагадувався Бахмач, Різдво, хотілося заплющити очі і думати. Та слово «батурин», ніби гострий меч, лежало біля нього. Зірвався, накинув на себе шубу і подзвонив. Кензеровський вже чекав під дверми, відчинив і всунувся у спальню. Привітливо всміхнений, все однаковий, ніби його ніколи ніщо не збентежило, не схвилювало, не заболіло. «Що нового?» «Нічого, ваша милосте». «А король?» «Перед хвилиною на Аяксі почвалав». Відповідаючи на це питання, поливав свого пана водою і помагав йому одягнутися. «Значиться, приказу до походу не дав». «Мабуть, що ні, бо шведи не двигають обозу. Чистять і напувають кони, варять щось на своїх триніжках, шваркотять і лаються, мало що не так грімко, як москалі». Гетьман шарпнув рукою вузький короткий вус, поправив пояс і накинув на плечі соболеву шубу. «Зимно тут». «Не палено, бо я боявся вашу милість збудити. У столові вже тепло, снідання на столі. Ваша милість перейде туди, а тоді я і тут затопити кажу». «Не треба. Одної ночі досить», і переступив поріг. Кензеровський сунувся за ним як тінь. У столові чекали вже Орлик і Войнаровський. «Чули?» – звернувся до них гетьман. «Короля знову кудись понесло». Нараз побачив Войнаровського. «А з тобою що?» «Нічого, дядьку, не турбуйтеся, не спалося мені». «Синку, у твоїх літах я й серед дерев гармат засипляв». «Може б, і серед дерев гармат заснув скоріше, ніж у цій тишині». «Підожди, заревуть гармати, заревуть». «Королеві Карлові, мабуть, не скучно за ними, бо не спішиться. Але нам треба цей черепашений хід прискорити. До чого воно подібне? Наче на прощу йдемо». Гетьман хвилювався. Войнаруський бачив, що й він не виспаний, що й він у поганому настрою. Мовчав, бо це було тоді найкраще. Кензеровський подавав снідання. «Якщо так далі піде, то ми на Різдво за чим чекуємо у Батурин. Гарний мені похід. Похід на відбій». Войнаруський наслухував тупоту кінських підков. «Ганна чи ні?» Взяв від неї слово, що за годину буде, а все-таки боявся, щоб не вирвалася сама. Це ж Кочубеївна, Любові Федорівної дочка. Тупіт наближався. «Глянь, чи це не Аякс?» – звернувся гетьман до Орлика. «Ні, ваше милосте», – відповів Орлик, вертаючи з рундука. «Це кількох їздців з молодим старшиною. Прохає побачення у гетьмана. Каже, що біля Батурина проїздив». «Най увійде». Гетьман кинув ложку, обтер вус, повернувся до дверей і стояв у такій поставі, як коли когось на послухання приймав. Через поріг переступив молодий козак. Правою ногою шурнув назад, лівою рукою притримав шаблю, а правою до самої землі поклонився. Волосся мав буйне, золотисте, рівно в кружок пристрижене, як королівський паж. Гетьман глянув і мимохідь усміхнувся. Пригадалася, мабуть, Варшава, Париж, королівські двори. Пригадалися молоді літа, до котрих так радо усміхається старість. «Ти хто?» – спитав поважно, мало що не суворо. «Я Ганна Обедовська, Кочубеєва донька», – продзвоніло дзвіночком по пустій кімнаті. Гетьман приступив до козачка, взяв його за обі руки, стиснув їх кріпко і підпровадив до стола. «Сідайте, Ганно Васильовно, з нами. А ти, – звернувся до Войнаровського, – відчепи від пані Обедовської шаблю, щоб вона не спотикнулася, крий Боже». «О ні, вона послушна в мене», – боронилася гостя. «Най буде й послушна, та я жінок з шаблями не люблю. Це в них, що в мужчин, кужіль, конечне зло». Гетьман на хвилину ніби про Батурин забув. попав у той гарний настрій, у яким його, звичайно, бачили в товаристві гарних жінок. Обедовська кілька разів пробувала розказувати про свої пригоди, але гетьман за кожним разом перебивав. Перше, мусила випити чарку кріпкої житнівки, з'їсти шматок індика, попити старим вином, залити те все гарячим чаєм, а тоді що лише гетьман сказав: «Слухаємо». «Батурин», – почала Ганна, – «обложений кругом. Він у терновому вінку», – голос її дрижав і ломився. «На милю кругом мешкують московські стежі. Я продиралася оподалік, але бачила добре. Город горів». «А що балакають люди?» «Людей зустрічала мало, трималася лісу та поля, щоб не попасти на Москву. Що лиш недалеко Десни зустрічала своїх, як перед татарами втікали». «Куди?» – перебив її гетьман. «Навмання, як витравлений звір. Він не знає, куди йому втікати, щоб лиш втекти. А все ж таки, куди біжать?» «Від Сейму до Десни, до вашої милості, значиться. Одні. А другі?» «Другі говорять, що до царя, під царську протекцію піддаються». Гетьман насупив брови. «Так, і що ще чули?» «Говорять, Москва страшно знущається над людьми, вірними вашій милості. У Лебедині пекло». «Пекло скрізь», – доповів гетьман. «До раю іншої дороги нема. А про сам Батурин що кажуть? Чи тримається він? Як з муніцією, з харчами? Чи порохи не вилетіли в воздух? Пожар у кріпості – то небезпечна річ». «Про Батурин я навіть таке чула, що він упав», – ледве промовила Обедовська. «Упав? Батурин упав?» І морщина між гетьманськими бровами зробилася подібна до скиби, свіжо відкиненої лемішем. «Чимало чого не балакають люди», – пробував потішати гетьмана Орлик. А Войнаровський від себе додав: «Татарські вісті, народ паніка обгорнула, це цілком зрозуміле, навіть військо піддається тривозі, а чого ж кращого від звичайного населення хотіти? Вістка влетить до хати горобцем, а вилетить волом». Гетьман встав, підійшов до вікна та пальцями став тарабанити по шибці. Це він робив, як не хотів, щоб бачили його зворушення. Обедовська мовчала. Орлик і Войнаровський дивилися на себе, ніби очима розмовляли з собою. Нараз гетьман відвернувся. «Пилипе, вели бити в Литаври. Виступаємо в похід». Піпер, побачивши рух у козацькому таборі і почувши Литаври, затривожився. «Що воно таке?» – питався гультмана, ніби цей все повинен був знати. Гультман зробив поважну міну. «Екселенція, не знають? Це вони готові похід». «Як то? У який похід? Його світлість гетьман на свою руку війни вести бажає?» «Не моя річ знати, я лиш бачу, що вони кудись-то вибираються». «Може, до царя переходять?» «Може. Бо по них всього сподіватися можна. Це хоробрий та химерний народ. Але ж бо гетьман – чоловік статочний, він, мабуть, знає, чим це пахне». «Мабуть, знає», – потвердив гультман. «Так тоді як же він може, не порозумівшися з королем, його милістю, виступати в похід?» «Дійсно, як він може?» – і собі дивувався гультман. А Піпер побивався далі. «Це ж зламання свіжо підписаного договору! Це ж ребелія! До чого ти нас довів, Боже?» «Дійсно, до чого ти нас довів, Боже? Ще трохи, і його величність король деревляною ложкою ще рибка їсти стане, а простирадла вже також деруться. Треба буде 10 баб возити, щоб їх латали. А король бабів прогнав з табору». «Його величність король де?» «Прошу питатися Аякса, він один знає». Гультман, як найближчий королеві чоловік, хоч тільки його камердинер, почував себе вправі відповідати в тім самім тоні, в яким його питали. «Екселенція, знають, що його величність король не любить, щоб за ним стежити». «А що ж мені робить?» «Не знаю, що ваша екселенція робить». «Це, властиво, не моє діло, це діло головного квартирмейстра, а може дежурного генерала, або я знаю, чиє це діло». І він безрадно тупотів по королівській спальні зі срібною умивальнею і з синьою шовковою ковдрою, котру гультман довів вже до ладу, застеливши королівське ліжко. Біля ліжка торчала пара високих, свіжо вимащених чобіт, котрі в цей мент живо нагадали Піпірові короля, і на котрі він був прямо лютий. «Одинока рада, – почав Гультман, – розіслати по всіх селах, де стоять шведи, і по всіх шляхах, що ведуть до них королівських трабантів. Може, десь короля його величність знайдуть? Діло важне?» «А вже що важне? Це не добром пахне. Це зламання свіжо підписаного договору. Це ребелія. Боже, Боже, чого я ще доживу на мої старі літа?» І він як влетів на королівську квартиру, так і вилетів з неї. «Розіслати трабантів по всіх шляхах, котрими міг поїхати король. Розіслати трабантів. І це вождь? Це король? Він сам підриває фундамент свого маєстату. Поводиться, як невідповідальний хлопчина», – бурмотів безрадний дипломат.